Ben, boas tardes a todos e a todas os presentes. Boa entrada de ano. Esta é a primeira palestra que facemos no 2018. Vou presentar a Ramón Varela, catedrático en Bioloxía e Xeoloxía e doutor en Bioloxía, cunha tese de doutoramento sobre a contaminación atmosférica en Galiza, non aceptada na Universidade de Santiago de Compostela no seu momento e si na Universidade Autónoma de Madrid, obtendo a máxima cualificación. Ramón Varela foi presidente da Asociación Ecoloxista ADEGA, autor de ensaios sobre a súa preocupación ecolóxica, como por exemplo a contaminación das centrais nucleares, contaminación atmosférica en Galiza, contaminación e saúde, o ABC da choiva ácida, eucaliptos, celulosas e forestal galego, os residuos radiactivos, ameaza no presente e para o futuro. E tamén participou con obras colectivas, por exemplo, 25 anos de medio ambiente e ecoloxismo na Galiza, celulosas e progreso. A súa palestra de hoxe titúlase Incendios e forestal galego, no marco do ciclo Terrorismo incendiario. E sen máis nada, pois deixamos ao amigo Ramón Varela que nos fale do tema, que seguro que nos vai interesar a todos. Moitas grazas. Ben, moitas gracias ao Facho por esta invitación e penso que o tema é doblemente interesante. Por un lado, se a falar de incendios, quere dicir que hai que preparalos no inverno, que cando debe preparalos os organismos públicos para tratar de combatelos. E, en segundo lugar, o aspecto relacionado ca superficie forestal é o revés. Relacionado ca superficie forestal, pois tamén é importante, porque desde fai 3 anos a Xunta de Galicia está traballando nunha primeira revisión do Plan Forestal do ano 92. E esta revisión do Plan Forestal do 92 seguramente terá a luz neste ano 2018. Polo tanto, creo que o interese doble. Eu intentarei explicar un pouco primeiro a superficie forestal de Galicia, como é a situación do forestal, e logo pasarei ao tema dos incendios, aínda que o título é un pouco ao revés, non? En primeiro lugar, quería expoñerlle a través de estas fotos como está un pouco a situación. Como poden observar xa aí, pois este é o nacemento do río Miño, na provincia de Lugo, na Serra da Meira, e curiosamente aquí hai unhas plantacións de eucalipto. Estas plantacións de eucalipto, desde a ADEGA, desde a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, foron protestadas tanto na Confederación Hidrográfica do Norte de España como na Xunta de Galicia, tendo o silencio por resposta. É dicir, como se pode pensar que unha zona protexida, que unha zona onde nace un río, poda ser plantado hasta a súa beira prácticamente, pois de unha especie que sobre todo se alimenta de auga, non? E auga en abundancia máis que calquer outra especie. A continuación, entre a Serra de Meira e as estribacións que hai da cuenca fluvial do Eo, é dicir, entre a cuenca do Miño e a cuenca do Eo, pois podemos observar esta outra imaxe. Esta outra imaxe, como vedes aí, de especies de fora, unhas son de pseudosuga, outras pertenecen a Oregón, pertenecen a California, pertenecen algunhas a Tasmania, a Nova Zelanda, pero as nosas especies están sendo relegadas, como vedes aí, a determinadas zonas. Nada máis, o bosque autóctono está quedando en algúns sitios en donde desplazado, por suposto, porque esta zona toda, recién plantada incluso, con maquinaria pesada, en donde produce destrozos no medio e demais, por todas estas zonas son de eucalipto xa. É dicir que as especies que nos traen son precisamente especies de fora do país. Claro, a cambio temos outro paisaxe, este é a zona do Courel, en donde realmente pues, ver isto quere dicir que é totalmente contrario ao que acabamos de ver, é dicir, estas especies autóctonas, carballos, castiñeiros, vídalos e un montón de especies máis, pues que durante miles de años pues evolucionaron en nuestro entorno y van quedando reducidas a determinadas áreas geográficas. Evidentemente el bosque cumplía una función, estaba ligado a la agricultura y tenía un ecosistema, digamos, agroforestal, era lo que se daba en Galicia, con aprovechamiento de múltiples factores, desde aprovechamiento de leña, aprovechamiento de fertilizantes, aprovechamiento pues de madeira para hacer las viviendas, incluso, como sabéis, eran repoblados en nuestros territorios en el siglo XIX, pues para precisamente armada española, para plantar especies que después se utilizarían para la construcción de barcos, es decir, que se utilizó a madeira en muchos lugares. Ben, ya entrando y abandonando ya estas imágenes de entrada, en donde también teníamos recursos propios que, evidentemente, como son las colmeas, o mel, la cera, propoleo y otros productos que se sacan de las colmeas, en donde pues Galicia tiene muchas posibilidades para el futuro. Pues ben, entramos en el tema de incendios y política forestal. Yo que voy a tratar de exponer esta tarde un poco la situación actual del forestal, la superficie, la titularidad, la producción, las repoblaciones, la vocación, hablar un poco de los incendios y las alternativas, que es lo más importante, y luego también hablar de por dónde vaya a ir el gobierno en el futuro con la revisión forestal. Tengo que remontarme 30 años atrás, evidentemente, porque me afecta a mí particularmente y les afectó a ustedes también, ainda que muchos de ustedes no sean conscientes. Pues la primera iniciativa legislativa popular se propuso en el año 1988 sobre el tema relacionado con el bosque y relacionado con los incendios. ¿Por qué? Porque el tema de incendios no es nuevo, es un tema que ven siendo recurrente en otro año y, evidentemente, cuando había pues la primera posibilidad de presentar esto en el Parlamento, pues así se fixo. De hecho, fue la primera iniciativa que se presentó en el Parlamento galego relacionado con iniciativas legislativas populares, es decir, de personas que no eran parlamentarios y que pudieron exponer allí cuál era la alternativa sobre un determinado sector o un determinado medio. Pues ben, esta iniciativa, apoyada desde ADEGA por personas particulares, pues no tuvo bo comienzo, porque ainda que se juntaron 34.000 asinantes, es decir, que hubo 34.000 personas que firmaron a favor de esa ley, pues resulta que no fue aceptada. ¿Qué pretendía? Pues no año 89, cuando se defendió, pues se pretendía a diversificación forestal, se pretendía aumentar el patrimonio forestal galego, porque vamos a ver luego que es muy pequeño, es decir, o terreno que tenían forestal los concellos, la Junta de Galicia, o Estado, es mínimo en Galicia, comparativamente con otras partes del Estado, y al mismo tiempo se pretendía paralizar dos proyectos de celulosas que en aquel momento, bueno, hubo muchos proyectos de celulosas, pero en aquel momento existieron dos proyectos que nos amenazaban, un de Euro Galicia Forestal y otro de Papelga. Y bueno, pues sobre todo se pretendía rematar con los incendios. No se consiguió porque el resultado de la votación fue 31 votos a favor y 33 en contra. Evidentemente, bueno, pues el gobierno que en aquel momento estaba era PSOE, PNG y Coalición Galega, votó en contra y por lo tanto, como era mayoría, pues no se pudo llevar adelante. Apoyaron el Bloque, Esquerda Galega y el Partido Popular. Este é o curioso da historia, non? Porque o Partido Popular, uns anos máis tarde, apenas nada, tres anos máis tarde, no ano 92, vai a levar adiante, aínda que apoyou a nosa iniciativa, vai a levar adiante unha política forestal totalmente contraria ao que nos apoyamos na iniciativa legislativa popular, o cal non deixa de ser pois moi curioso, non? A quen beneficia? E por que se fai esa política forestal no ano 92? Bueno, pues van a ser grandes beneficiadas as empresas da celulosa. E ENCE, que é a que temos aquí, é a maior beneficiada da política forestal no noso país. A parte de Finsa ten 4 grandes empresas en Galicia, unha multinacional que está extendida en varios países xa hoxe, pero naquel momento ainda non era o que é hoxe e foi apoiándose na política forestal galega. Evidentemente, a introducción de eucaliptos foi masiva a partir dese momento, claro. ¿Cal é a situación actual? ¿Como é a superficie? ¿Como que temos en Galicia? ¿Como é? Bueno, Galicia ten do orden de 3 millóns de hectáreas e dos 3 millóns de hectáreas, pois 1.420.000, pois que corresponde ao 48% do territorio galego, pois resulta que é arbolado. A pregunta é moito ou é pouco? Bueno, pois depende como se mire. Nos países europeos están por debaixo. É dicir, a media de Europa, da Comunidade Europea, está en 35-36%. E a media do Estado está no 35-36%. Co cal, quere dicir que estamos por encima da media europea e por encima da media do Estado español. E temos desarboladas 600.000 hectáreas, 606.000 hectáreas, e estes son datos que corresponden pois, ao inventario forestal. Se fai un inventario cada 10 anos, o próximo será no ano 2020, polo tanto, se están utilizando datos, é dicir, un país que é unha potencia forestal non ten datos actualizados. Hoxe non se sabe canto hai, digamos, en extensión superficial. E, ademais, se admiten erros tremendos. En estadísticas se admiten erros do 15%. É dicir, que estamos, e ademais, afectados perfectamente por parte do Ministerio. Entón, utilizando o anuario forestal, dá pois, 1.980.000 hectáreas, millóns de hectáreas, correspondentes a forestal arbolado e desarbolado, é dicir, zona de árboles e sin árboles, e a Xunta, na primeira revisión forestal que está traballando, traballa con 2 millóns de hectáreas. Representan o 0,9% dos bosques europeos e o 7,7% da superficie forestal do Estado. Por lo tanto, estamos por encima da media da nosa superficie xeográfica, claro. De quen son os montes? Bueno, pois aquí ven o primeiro aspecto que antes comentaba. Tan solo temos un 1,7% de montes do Estado e dos concellos e da Administración, mentras no Estado existe o 31,4%. Isto é moi importante porque se do Estado teñen unha extensión tan grande, quere dicir que poden facer unha política propia, unha política que pode dar exemplo, unha política de ordenación e de silvicultura adecuada. En cambio, nos, aínda que quixéramos facela, pues resulta que con 1,7% do territorio solo para poder facer esa política, pues evidentemente non podemos, ou polo menos tampouco se propuxeron nunca facelo. En Man Común, pues temos o 33% do total forestal e despois o resto pues, é privado, máis privadas. Por suposto, as nosas parcelas de máis privadas son moi pequenas e representan un cuarto de hectárea, menos, pois, aproximadamente cada propietario ten 10, 15, 20 fincas e, polo tanto, ao final, pois, suma, pero non as ten unidas, sino que cada unha está, digamos, en calquer outro lugar distinto do que el vive. Según o inventario forestal do ano 2010, que, como dicía, é o último que ten cifras que se manexan oficialmente, pois resulta que as coníferas, os eucalitais e as especies mixtas formadas con pinos e eucalitos representan o 70%. É dicir, o 70% de todos os árboles, de toda esa extensión superficial é formada por coníferas, pinos pinaste, radiata e silvestri e por eucalitos glóbulos e nítens, e despois hai unha mezcla en donde a gran maioría son pinos e eucalitos, ainda que poda haber algún carballo ou castiñeiro polo medio. En cambio, o bosque autóctono ocupa o 29%. Isto é datos de 2010. Cales serían os de 2017? Bueno, pois, eu interpretando todo o que sucedeu no país nos últimos 6 ou 7 anos, me atrevo a decir que o 74%, xa pasamos dos 70 ao 74%, pois pertenece a coníferas e eucaliptos, e o 26%, o sea, que disminuye o bosque autóctono e aumenta o bosque de piñeiros e eucaliptos. As repoblacións que se realizan, primeiro foron repoblacións realizadas por o Patrimonio Forestal do Estado, despois deixou xa o patrimonio, o Estado deixou os privados que realizaran as repoblacións e nos encontramos que entre 1940 e 1950 repobanse 150.000 hectáreas e este é curioso que o pino que se utiliza pois, que non é galego. É dicir, normalmente nas repoblacións no Estado español se realizaron con plantas da zona, con plantas autóctonas. Aquí se estudiaron 16 variedades de pinos e escolleron un que non era galego porque era o que mellor se adaptaba e era o que producía máis madeira. Entón, escolleron ese. Procede, polo tanto, a maior parte dos pinares de pinos pinaster en galegos proceden da meseta castelán das súas sementes, claro. En cambio, o pino radiato, o pino sensine, pues, procede de California. En 1940 comenzan repoblacións con eucaliptos, sobre todo, de Tasmania e de Australia, na variedade Globulus, que é unha variedade que resiste en ben hasta 300 metros, pero a partir de 300 metros, por culpa da xeada, pois resulta que ten limitacións. E iso foi o que salvou en parte o bosque autóctono, que agora está de novo amenazado, porque hai outra variedade que xa conseguiron, en donde xa pode resistir xeadas hasta alturas de máis de 1000 metros de altitude. Co cal, o bosque autóctono cada vez, ese bosque que antes poñía aí na fotografía da zona do Courel, está vendose amenazado, porque na zona do Courel tamén hai plantación xa de eucaliptos, non desta especie de Eucalipto globulus, sino desta nova especie que é Eucaliptus nitens. No ano 62, entre o ano 62 e o ano 99, pois o 85% dos concellos galegos perden terra agrícola e pasa, polo tanto, a forestal. E logo entramos no mercado común europeo e, claro, como o mercado común europeo é deficitario en madeira, quere que produzcamos madeira. E, claro, o Estado quere que en Galicia se produzca madeira porque é o mellor sitio da península onde, digamos, se pode producir. E, polo tanto, temos a situación que temos actualmente. 265.000 hectáreas, que a mala política do mercado común europeo, que é abandonar terras agrícolas. Hai que pensar que esa é unha política que pode ser, digamos, boa para Inglaterra, en donde apenas hai bosques, e, polo tanto, abandonar terras agrícolas para poñer bosques, pois pode estar en Inglaterra, pero a cuestión está en que en Galicia o abandono de terras agrícolas cando non hai unha abundancia de terras agrícolas, sino que hai que pensar que Galicia con vocación agrícola, logo os poñerei aí, pois é o 75%, o 25% sería forestal, porque o 50% é de terra cultivable, o 25% sería de praderías permanentes e o outro, os restantes, pois sería forestal. Pero bueno, ese é outro aspecto e o deixamos para logo. O mercado común, como digo, foi quen impulsou en parte que en Galicia se empezara a producir máis eucalipto e neste caso que empezara a abandonarse, porque en esas fechas cando empeza a deixarse un pouco xa a plantación de pinos para sustituíla por eucaliptos, non? É dicir, en principio só eran pinos fundamentalmente e logo viñeron eucaliptos en segundo aspecto. E logo, no ano 92, xa a política da PAC do mercado común europeo, en donde veñen as axudas forestales por abandono de terras e demais, conxuntamente con as xenerosas axudas da Xunta e do goberno central. A repoblación media que se fai por ano oscila, é dicir, que vai entre 23.000 e 26.000 hectáreas ano de repoblación, e en algún ano, pois, a veces, pois, hai algo menos. Nos últimos anos foi do orden de 13-15.000 hectáreas por ano. Esas repoblacións chegan, como vedes aquí, hasta a beira dos mismos ríos, é dicir, que neste caso, pois, é de piñeiros, pero podía ser de eucaliptos perfectamente. Entonces, nas zonas de veiga, nas zonas mellores, e pues, entón están incluso eucaliptos ou pinos donde non debían estar, por suposto, non? Producción. O importante da política forestal é os aspectos que vamos a comentar agora, é dicir, a producción. Canto se corta en Galicia? Bueno, pues como decía antes, somos unha potencia forestal. Por que somos unha potencia forestal? Porque se cortan 8,2 millóns de metros cúbicos e se produce no estado 15. O sea que producimos máis da mitad de toda a madeira que se corta no estado. Iso é importante porque hai poucos países que podan decir o mismo. É dicir que nos encontramos que a producción é tremenda. Que se corta de eucaliptos 4,4 millóns de metros cúbicos, de coníferas, de pinos variados 3,5 e ollo. Frondosas galegas, 280.000. É dicir, que a producción é irrisoria comparado co que é a producción do resto da madeira. Bueno, pois, esa é a situación actual, con datos oficiais, por suposto, claro. Temos da orden do 4,5% das masas productivas do Estado, masas productivas, o sea, podemos ter 1.400.000 hectáreas dedicadas a arbolado, pero productivas temos da orden de 800 ou 900.000 hectáreas, porque hai moitas, por ser xóvenes ou por as razóns que sean, pois que non son productivas, non? É dicir, que en Galicia contamos como productivas entre 800 e 900.000 hectáreas productivas. Se corta entre o 50-60% da madeira do Estado, no ano 2015 foi o 58%, e algunha provincia, pois, Se si Galicia era unha potencia a nivel de Estado, Lugo é unha potencia a nivel de Galicia e tamén a nivel do Estado, porque nun solo ano chega a producir a cuarta parte de toda a madeira do Estado. Algún ano, non? Que non quere dicir que todos os anos. Algún ano tamén Coruña lle pasou igual, pero bueno, son anos determinados. Ahora, o máis sorprendente é que somos capaces de producir madeira de calidade que non se pode producir en moitos países europeos. É dicir, Francia ou Alemania pois producen e plantan a corto, a medio e a largo plazo, cousa que aquí non se fai nas repoblacións forestales. Pero aínda así, pois non somos capaces de competir con todas as madeiras de calidade deses países, cousa que a veces hai especies que non se dan neses países e se dan aquí perfectamente. Madeira de calidade que vale 6, 7, 10 veces máis que a madeira de pino de eucalipto, claro. É dicir, que somos unha gran potencia, pero me olvidei dicir, de madeira de crecemento rápido de baixa calidad. Pero era preferible ser unha potencia en madeira de crecemento lento e de gran calidad, cousa que hasta ahora non somos, pero podíamos chegar a serlo, non? Cortas de madeira, no ano 2015, como vedes aí, 8.250.000 metros cúbicos de madeira, e comparado cos anos anteriores vedes que vamos aumentando, é dicir, que pretenden aínda que se produzca máis do que estamos producindo, non? Como está a situación con respecto a outros anos? Pois producíamos o 22,5% no ano 80 de toda a madeira do Estado, pasamos o 30% no ano 90 e agora, como decía antes, estamos no 58% de toda a madeira do Estado, o sea que isto vai crescendo, que xa nos gustaría que sucederase en outros aspectos. Galicia aporta ao Estado o 48% das cortas de coníferas e o 62% das cortas de eucalipto. Claro, pero nos olvidamos dun aspecto fundamental. Aquí sempre aproveitamos a leña, e a leña pues, era un combustible, era utilizada para moitos usos e demais. Sin embargo, a leña, tristemente, estamos cortando tan solo 20.000 toneladas de 1,7 millóns do Estado. É dicir, se antes estábamos na cabeza por a corta de madeira, estamos agora a cola pola corta de leña, e a leña ten un valor. Evidentemente, se nós non a queremos porque cambiaron as nosas cociñas de ferro por outras cociñas máis modernas, sin embargo, eso pode servir para exportar, para vender e para ter un produto. Sin embargo, aquí hai un abandono. Aquí o único que interesa é madeira. Todo o resto non interesa. O aproveitamento diverso que pode haber no monte, eso non sirve para nada desde o punto de vista dos organismos públicos, non? Ben, o eucalipto sigue sendo o rei, neste caso supongo 50% das cortas en Galicia, e así foi nos últimos 7 anos. Economía, que supón en términos económicos ter esta riqueza? En primeiro aspecto, cortar a madeira supón 300 millóns de euros cada ano. O ano 2015, que son os últimos datos recollidos, pois resulta que se pagaron 300 millóns de euros a todos os que vendían madeira. O precio, sin embargo, está controlado por os monopolios, claro, é dicir que se interesa baixar os precios non teñen máis que traer un barco cargado de eucalipto de Chile, e entonces o precio baixa. Entonces, claro, se miramos o precio do metro cúbico de eucalipto no ano 2000 era 29,6 euros, e o precio en marzo de 2017 pues eran 25 euros, claro. Entonces, sube e baixa en función dos intereses da propia celulosa, ¿no? Isto é a terra chá, e claro, na terra chá se pensa que por ser unha zona plana, pois que debía ser para cultivo, non? É dicir, que é fundamentalmente, como a conoceredes, pois debería ser unha zona idónea pois para cultivos, prados e demais. Bueno, pois hoxe se está invadindo por plantacións de piñeiro e eucalipto, non? Piñeiro xa desde fai anos e eucalipto últimamente, é dicir, que se está disminuindo a extensión de pastos e a extensión de cultivos pois por unha repoblación forestal inaxeitada para o noso país, non? Primeira transformación da madeira, porque a madeira se vai utilizar entonces serradoiros, fábricas de taboeiros e pasta de papel. Como decía antes, a máis beneficiada pois foi Celulose Pontevedra, e necesita ela sola do orden de 180.000 hectáreas para abastecerla. 180.000 hectáreas de 1.400.000. Y entonces, produce 429.000 toneladas de celulosa que exportan un 99%, camino de 15 países distintos. Aquí non queda nada porque non temos fábrica de papel. Temos a celulosa, pero non temos a fábrica de papel, claro. Entonces se exporta e consume aproximadamente 2,5 millóns de metros cúbicos de madeira. As fábricas de taboeiros e chapas, é dicir, Finsa, fundamentalmente, Intasa e algunhas máis que poda haber, pero fundamentalmente Finsa, porque é un monstro comparado cas outras, estas catro grandes empresas que teñen en distintas provincias, consumen do orden de 2,200,000 metros cúbicos de madeira e producen aproximadamente 1,5 millóns de metros cúbicos de taboeiros. E os serradeiros, que son tamén os grandes perxudicados, porque antes, supoño que conocedes que en todas as os concellos tiñan un ou varios serradeiros, hoxe a maior parte deles foron disminuindo, non? E, polo tanto, pois é importante a reducción que houve destas pequenas empresas familiares moitas veces. A produción é de 1,600,000 toneladas e consumen 2,700,000. Esta madeira que consumen é sobre todo madeira de pino e tamén madeira das fragas galegas, non? Claro, o problema aparece na segunda transformación da madeira. O sea, que a primeira transformación era fabricar tabuleiros, fabricar celulosa e serrar a madeira. E a segunda transformación é a que dá os postos de traballo, é a que contamina moito menos e é a que nos interesaría en Galicia. Bueno, pois esa é a que carecemos. Por qué? Porque a madeira serrada en Galicia, despois de serrar a cantidad que antes decía, solo podemos aproveitar o 20%. Non temos capacidade para aproveitar o resto. En tabuleiros, os tabuleiros sabedes que se utilizan pois, para múltiples usos, non? Non hai máis que ir a IKEA e comprar todo o que hai de muebles de madeira. Bueno, pois aquí non podríamos facer todo o que se produce noutros países, porque o 30% tan solo sirve en Galicia para aproveitar os tabuleiros. E a pasta de celulosa, como dixía antes, exporta no 98-99%, depende dos anos. É dicir, que exportamos 80% da madeira serrada, o 70% dos tabuleiros e o 99% da celulosa, porque non temos fábricas de papel que aproveiten. E tamén exportamos madeira en bruto. Algún ano chega a 900.000 toneladas ou 1 millón, depende. Entón, exportamos madeira en bruto e todos estes produtos porque non temos unha industria de transformación de ebanistería, de carpintería, de fabricación de envases, de fabricación de cartón, de fabricación de papel e toda unha montaña de pequenas industrias que podían aproveitar todos estes produtos. Ben, o valor da primeira transformación é 1,555 millóns e claro, o da segunda transformación, como aquí non se fai, son 386 millóns. Cando tiña que ser este valor moi superior ao primeiro. Claro, ese é un dos problemas. Pero este problema estamos arrastrando desde o ano 92, bueno, arrastramos desde sempre, pero con esta política forestal, claro. Beneficiadas, ENCE sobre todo, e Finsa. Como decíamos antes, ENCE se dedica únicamente ao eucalipto e presume de que vende. A producción do ano 2018 xa está vendida. Xa ten contratado toda a producción que vai a salir da fábrica neste momento, iso viña na prensa estes días, eh? E pretende aumentar a producción 30.000 toneladas no ano 19 e 40.000 toneladas no ano 2020, é dicir, 70.000 toneladas antes de 2020 vai a aumentar. Claro, a cuestión está en que é moi rentable pagar como paga ademais e ter a súa disposición un país para poder producir da maneira que produce, sin importarlle a contaminación na ría de Pontevedra, sin importarlle a saúde dos pontevedreses e de outras partes e demais. Entón, desa maneira, pues, e Finsa, algo por estilo. É dicir que nos encontramos que Finsa pues, é unha empresa tamén moi contaminante, ainda que non nos lo digan, pero sí, emite atmósfera e dióxido, monóxido de carbono e todos os compostos típicos, pero tamén emite benceno, naftaleno e outros compostos que non nos dicen, claro, pero que afectan a saúde humana. Entón, evidentemente, estas industrias, si sacan tanto rendimento, é porque, entre outras cousas, tampouco teñen preocupación nin control polos medio ambiente. Os perxudicados, bueno, pues aquí deixo aberto a posibilidade para que cada un interprete, pero a cuestión está en que perxudicados somos todos, non? De alguna maneira, despois de estes datos, creo que podemos entender que non só son os aserradeiros os perxudicados, senón que nos perxudica todo o país, porque a nosa industria transformadora dos produtos básicos do forestal pois resulta que funciona en Valencia, e mandamos pois a Valencia para que traballen con e fagan a chapa de castaño, de carballo, porque aquí non a facemos e demás. Eses días, por exemplo, un zapateiro que vende produtos artesanales comentaba que aquí o coiro non se podía tratar porque se trata con taninos que antes recollían dos bosques e da corteza dos árboles, dos carballos, e que teñen que ir a buscar a, pois non sei, a un pueblo de, non sei, creo que era do centro de Castilla, donde ali traballan e fan e preparan o coiro e demais. É dicir que o bosque daba non só madeira, sino leña, cogumelos, todos os produtos relacionados coas colmeas, aparte de unha ganadería que podía estar en liberdade aproveitando pois o que son os pastos que hai debaixo dos árboles e demais, e ao mesmo tempo acollía dos árboles para fabricar produtos industriales como eran os taninos para utilizar na propia... Ben, é o bosque autóctono, outro gran perxudicado, por suposto, e aquí eu non teño máis que citar a propia Xunta, que recoñece nun documento que aparecía nos medios de comunicación, que decía que non se cumpriran as expectativas, porque tiña previsto, no ano 1992, de que se iban a cortar 2 millóns de metros cúbicos de frondosas, e resulta que estamos cortando 280.000. É dicir, que os proxectos diles, o plan forestal se fai para 40 anos, e entonces pretendía que acabara cortándose 2 millóns. Bueno, esas eran as pretensións no papel, claro, unha cousa é o que se pon nos papeles e outra cousa é a práctica, non? E dice que, curiosamente, que as expectativas solo se cumpriron en Ourense, como se Ourense xusto é a provincia menos forestal de todas, a nivel forestal arbolado, entonces dice que solo se cumpriron en Ourense. Ben, isto é o que está sucedendo no noso bosque, pois hai plantacións no medio de zonas de prados, zonas agrícolas, zonas forestales desarboladas, de matorral, zonas de prado, aquí hai zonas de prado, e, bueno, pois unha das pretensións precisamente da Xunta era que todo o matorral fora desaparecendo pouco a pouco, non? Para tratar, ou polo menos 400.000 hectáreas, polo menos, das 600.000, para plantar árboles. E, bueno, pois aquí hai un bosque de vídalos e este é unha plantación, pois, de outro tipo. Vocación das terras, é dicir, as terras galegas son para forestal, realmente, tendo en conta criterios científicos. Bueno, pois se considera que o 50% de Galicia, menos que ten menos de 20% de pendente e 50 centímetros de fondo, ten vocación agrícola, e o 23,7 permite cultivos superficiales de pastos. Estos son os estudios edafolóxicos que se manexan. E se buscamos rentabilidade, que antes falábamos de aspectos económicos, pois tampouco o forestal é o máis rentable, porque se nos pensamos, eses días viñan na prensa a plantacións de kiwi, claro, pasamos de algo que procede de Tasmania a algo que procede de China, pero bueno, de todas maneiras a rentabilidade é bastante maior, porque considerando que 673 hectáreas producen de orden de 16 millóns de euros, ou a castaña, só a recollida de castaña produce máis de 50 millóns de euros, nos encontramos que, claro, facendo números, pois o forestal non é o máis rentable. Será o máis rentable para a celulosa e para a fensa, pero evidentemente non para nós. E, bueno, entramos xa no aspecto dos incendios. Ben, os incendios, con outra política forestal, non se darían, evidentemente, non? Esta é unha fotografía de Portugal, de Pedro Gao, pero podía ser algo que pasara aquí exactamente igual, non? É dicir, que non serviu para nada que en Portugal neste verao se diran un problema importante de incendios, porque aquí non se aprendeu, nin se aprende do propio para canto demais do alleo, e se é de Portugal, pois non digamos, non? Entón, en Galicia temos que, en este caso concreto, bosques autóctonos misturados con repoblacións forestales. O que salvou en Pedro Gao precisamente algunhas vivendas, como sabredes, foron os árboles de autóctonos que había na zona. É dicir, algunhas casas se salvaron e incluso hai entrevistas que saíron despois na prensa de algunhas persoas que falaban de que estaban rodeadas de lume, ardeu todo o que eran os eucaliptos, pero a súa casa non ardeu e se salvou gracias a que os árboles que había de folla caduca crearan un entorno de máis humedad, claro, porque teñen, digamos, non son pirofíticas, non arden co lume facilmente, nin tampouco son especies adaptadas ao lume. Entonces a cuestión está en que se salvaron gracias ao lume. Bueno, pois isto é o que está sucedendo, a invasión de repoblacións forestales en zonas de prados, de cultivos e demais. Hai máis de 30.000 hectáreas ilegales de eucaliptos que, a pesar de que foron denunciadas varias veces por parte, sobre todo, da DEGA e de outras organizacións, pois nin a Xunta pasa olímpicamente do tema, non? Estamos á cabeza tamén. Decíamos que este o aspecto, digamos, a outra cara da moneda. Se éramos unha potencia forestal, tristemente tamén somos unha potencia en incendios. Estamos á cabeza do Estado. No ano 2015, o 24% do total dos incendios que se dan en Galicia, con atos de incendios, pois resulta que pertenecen a esa zona de 12,57% da superficie queimada do Estado. No ano 2016 arderon máis de 20.000 hectáreas. Actualmente se considera, ainda están os datos por aparecer, que eu descoñezo, pero estamos en 60.000 hectáreas. Tampouco é extraño, no sentido de que hai algún ano que chegou a arder máis de 90.000 hectáreas ou máis de 100.000 hectáreas, o sea, que, bueno, a maior parte delas, a maior parte, me refiero, as dúas terceiras partes en moitos anos, son de matorral, xa non son de... son de zonas de arbolado. Incendios, se miramos as estadísticas, entre o ano, nos 10 anos de 69-78, 426.000 hectáreas queimadas, anos 79-88, 545.000 hectáreas queimadas, incendios recientes, ano 2010-2017, 3.000 incendios, 6.000, 3.000, 1.000, 2.000, 2.000, total forestal queimado, 42.000, 15.000, 19.000, oscila o arbolado queimado, varía, como vedes aquí, desde uns anos a outros, pero sempre hai unha pequena correlación, ¿no? Perdas estimadas. Non hai moitos estudios, non hai moita preocupación polo tema dos incendios, porque o tema dos incendios benefician unha política forestal determinada. É dicir, un terreno que se queima, que de pinos ou de matorral, é probable que se hai eucaliptos próximos, que non faga falta nin siquiera plantar con eucaliptos. É dicir, que entonces a política forestal lle vai moi ben que existan incendios. Forma parte da estrutura do plan forestal, por así decirlo. De feito, ano tras ano, se gastan 100 e pico millóns de euros contra os incendios, pero nunca chegamos a un ano en que haxe incendios cero. Eu, a veces, quero pensar que se houbera siniestros noutros sectores, as cousas cambiarían. É dicir, a nadie se lle ocurre que haxa, digamos, atracos a bancos. Bueno, este é un banco, porque o forestal é un banco para algunhas persoas. Entón, se houbera atracos a bancos nesta magnitude, se darían o ano seguinte? Evidentemente non, buscarían a fórmula para tratar de que eso non suceda, non? E quen dice eso, dice outros aspectos. Quero dicir que non hai demasiada preocupación. O que si hai preocupación é por decir, este ano temos máis helicópteros que o anterior, temos máis avionetas, temos tantas bombas para tratar, no, é dicir, nese aspecto os medios técnicos cada ano hai algunhas empresas que se benefician sempre desta historia, no? Pero o que si ocurre é que non hai ninguna preocupación por facer estudios económicos a ver canto se perdeu. Un dos poucos estudios que eu coñezo económicos feitos desde, neste caso, desde a universidade e demais, pois é do ano 2006, en donde arderon 95.000 hectáreas. Este ano decía que arderan 60.000. Aí decía que a corto plazo que se perderan 211 millóns e a longo plazo que se perderan 582 millóns. O que sí sabemos con seguridade é que o Pladiga, que é o plan de contra os incendios forestales, cada ano a Xunta vai gastando entre 160, 170, 150, 140 millóns de euros e se aproxima aos 200 en algún ano. É dicir que entonces se gastan e lles parece bárbaro que se sigan gastando dese orden, non? Ahora, claro, eso, como vedes, nun ano como ese non compensa nin siquera os gastos, non? que pagamos todos, claro, porque os 100 e pico millóns que a Xunta gasta non os pagan a celulosa, nin os pagan montes, o abandono que haxa no monte, nin a falta de limpieza, que non pagamos somos todos, non? Ben, pois entonces a prevención desde o meu punto de vista é básica e nos encontramos que a prevención se fai non no verao, senón xa no inverno. Como se podría facer? Como se facía antes, é dicir, nos chegamos a ter 2 millóns de ovellas, por exemplo. As ovellas actualmente non chega a 200.000. Chegamos a ter, ando en libertade en abundancia, e incluso ao número de vacas que temos en Galicia neste momento non chega a 1 millón e pasamos de 1.100.000 fai poucos anos. É dicir, que está disminuindo a cabaña gandeira. E se están poñendo pegas a todos os que teñen cabalos no monte e os que teñen realmente ganado en semi-libertad ou libertad. Bueno, pois iso é o que, en primeiro lugar, había que facer disminuir a masa vegetal, a parte da limpieza que é necesario, porque un señor planta a semente de eucalipto, planta a planta de eucalipto e hasta que pasen 15 anos non volve a que se corte. E claro, iso non pode ser, é dicir que, evidentemente, se quere ter un cultivo de unha planta, pois terá que ter limpio e ordenado o sistema para que non nos perxudique os demais, nin nos recargue con algo que non temos que pagar, como é o caso deste plan Pladiga, non? Cambiar as especies, pois evidentemente nós temos especies forestales que se poden aproveitar e non temos ninguna, nin dúas, nin tres, senón que temos unha decena delas, é dicir, que se poden aproveitar plantas variadas, carballos, castiñeiros, vidueiros, amineiros, se poden plantar cerdeiras de froita, cerdeiras de madeira e todo o que queiramos. É dicir, que eso se produce e un 80% da extensión donde se dan os eucaliptos e os pinos que non nos justifiquen nin queiran dicir que non medran outras plantas, falso. É dicir, medran hasta no medio dos eucaliptos e dos pinos, medran os propios árboles. Non hai máis que cortar eses e deixar os que veñen debaixo e xa moitas veces se forma un bosque, non? Que non é o ideal, porque habría que seleccionar e demais. Ben, e debe cambiar as especies e as normas da administración, é dicir, que se cumplan, porque, claro, de nada sirve sacar un papel na lei de montes en donde dice teñen que estar a 30 metros os eucaliptos das vivendas. E despois resulta que pegado á nosa casa pois temos unha plantación de eucaliptos, ou quen dice eso dice plantacións en sitios determinados, non? E por poñer, digamos, un exemplo, quizá habría que poñer un imposto verde, porque evidentemente non temos por que pagar con fondos públicos o que realmente é un beneficio privado. Entonces a cuestión está en que se foran montes do Estado, pois me parece ben que pagáramos todos, pero ser montes privados, evidentemente, pois a cuestión está en que debería poñerse a cada metro cúbico de madeira que se corta, pois un imposto mínimo, pero un imposto que servira para xuntar eses 100 ou 200 millóns que cada ano se gastan para combatir os incendios. Responsables, evidentemente, non se persiguen demasiado, porque o único que se fai é pescar a 3 persoas, algunhas de certa edad e demais, que se lle escapou o lume por a razón que sea, e os detidos, pois evidentemente, alguén sabe se hai detidos que foron de alguna forma sancionados e demais. Pois aí os últimos datos era que algúns colleran hasta unha extensión que abarcaba 10 hectáreas, é dicir, justificábanse as detencións en personas que a veces se lle queimaba pois, media hectárea a cada un. Entonces, claro, esos non son os que queiman o monte tampouco, é dicir, os que queiman o monte en extensións grandes, evidentemente, pois non son os que collen, non? As alternativas que poda haber contra o lume non son alternativas contra o lume, sino que hai que buscar alternativas contra a política forestal. É dicir, que forma parte do mismo tema. De nada sirve que busquemos alternativas ao lume se realmente non hai alternativas á repoblación forestal. Entón, as repoblacións forestales de caducifolias, pois eu creo que son a clave e aí pois hai posibilidades e moitas. Non sei se conocen que hai en 2 marcas de whisky, unha escocés e outra irlandés, que ven todos os anos a Galicia a comprar madeira de carballo. Madeira de carballo, nun ano, neste último ano, compraron a 20.000 árboles e a outra empresa comprou 10.000 árboles. Os cortaron en baralla e os mandan a Xerez de la Frontera, donde acaban preparando unhas barricas. Esas barricas as enchen de Xerez e durante un ano están con Xerez, pero as preparan para despois mandalas a Escocia e a Irlanda. Entón, despois, meten o whisky neses barriles e o resultado final é que venden cada botella 200 euros. Entón, a cuestión está en que, bueno, podíamos estar vendendo madeira de calidad. Claro, eso ten un recorrido pequeno, porque, como se sabe, se non hai plantacións nin preparación de árboles de folla caduca, antes ou despois todo eso se acaba, porque además estas son árboles que se necesitan de certa envergadura, é dicir, teñen que ter certa edad, e como non haxa plantacións a medio plazo, pois evidentemente eso non ten. Pero sí, quero decir que temos salida para produtos distintos do que é a madeira de maíz. Unha alternativa fundamental é potenciar a industria da segunda transformación, que, como decía antes, pois estamos moi coxos, que a industria do moble, benestería, envases, papel, cartón, e potenciar a industria relacionada de todos os produtos relacionados co monte, desde a ganadería en libertad, codiciada en calquera parte, é dicir, un ganado que prácticamente o que hai que vigilar que por algún motivo pois, que non teña que eso, que non teña ataques do lobo, que non escape, que cause un accidente nunha estrada e demais, ainda que se perda algunha res, tampouco pasaría nada, pero esa carne de calidad se vende a un precio que é incomparablemente maior que calquera da ganadería estabulada, non? Entón, a cuestión está en que había que potenciar esa ganadería, tanto de ganado vacuno como de outro tipo, non? A superficie forestal, veremos logo que pretenden seguir aumentándoa, é dicir, non só chega a que temos, polo que se ve, sino que pretenden aumentala no futuro. Eu penso que aquí non é problema de superficie, é problema de ordenación, é dicir, canto temos de toda a extensión galega, canto está ordenado? Pois temos ordenado menos da quinta parte, é dicir, 200.000 hectáreas, e resulta que podíamos tela ordenadas 900.000 hectáreas, non? E incluso o resto do monte que non é produtivo. Entón, a cuestión está en que ordenando simplemente o monte podíamos estar producindo non 8 millóns e pico de metros cúbicos de madeira, senón se pode estar producindo do orden de 13 millóns de metros cúbicos de madeira dos 15 que dá o Estado. É dicir, que se queren realmente aumentar o que é a producción, van por mal camiño, non é unha cuestión de aumentar a superficie. E eu penso que as extensións de eucaliptos glóbulos están desfasadas, que se debería en este momento conxelar para tratar de reducir progresivamente, e chegamos a do orden de 600.000 hectáreas casi. 600.000 hectáreas é unha barbaridade. Portugal ten 800.000 hectáreas, e pensade o que é a xeografía de Portugal. E por outro lado, a invasión do eucaliptos nitens, que foi, digamos, estudado, porque en Navia, esta mesma empresa que temos en Pontevedra, ENCE, pretendía plantar eucaliptos nitens e díronlle para atrás, porque hai informes biolóxicos e ecolóxicos que demostran de que é unha planta invasora, que vai pouco a pouco invadindo novo terreno e que é perxudicial para o medio. Isto é o que nos está caendo en Galicia desde 300 metros para arriba. É dicir, que hoxe, en Lugo, que se está plantando eucaliptos nitens en abundancia, pois este é o que temos, non? E quen dicen Lugo, dicen outras partes de Coruña por encima de 300 metros, donde antes non chegaba o eucalipto, non? E a administración debe cumprir as súas propias normas, non? Por que? Porque nos encontramos que a lei de montes dice que a extensión na ribeira fluvial, os eucaliptos deben plantarse a 15 metros, as praderías debe haber unha distancia de 10 metros, os cultivos debe haber unha distancia de 10 metros para que as raíces da planta non lle quiten o abono que teñen os prados ou os cultivos e demais, e sin embargo, pois non se cumple. E é máis, hai moitos concellos, a terceira parte dos concellos asturianos teñen unhas regulacións máis, digamos, ríxidas con respecto ás plantacións. Grandas de Salime, 20 metros, como vedes aí, bueno, hai unha enumeración larga de e con respecto ás vivendas igual, é dicir, aquí marcan 30 metros de distancia a lei de montes do ano 2012 e resulta que a maior parte dos concellos que saben ben de que vai, porque eles teñen eucaliptos desde fai tamén moitos anos, e entón, pois, algúns poñen hasta 300 metros de distancia, non? 50, 70, e a terceira parte dos concellos, xa digo, de Asturias, teñen limitacións máis ríxidas que temos en Galicia, non? Por outro lado, hai un abandono nas zonas de dominio público, porque aí poden actuar de oficio, é dicir, a beira dos ríos, nunha franxa de 5 metros, ou a beira do mar, nunha franxa de 6 metros, aí poden cortar os árboles que medren, non? Sin que haxa nadie a quen pedirlle permiso, non? E o mesmo sucede pois a beira das estradas, en zonas do a beira do ferrocarril e demais, pero evidentemente non actúan e son os primeiros infractores, non? Como decía antes, hai 30.000 hectáreas que están ilegales e miran para outro lado, non? Novas normas, pois se pode, como decía antes, obligar a limpeza de montes e demais. Alternativas generales, pois resumindoas, estarían nunha superficie forestal arbolada que chega, unha extensión de eucaliptos que pode cancelarse ou reducirse, prohibir o eucaliptus nitens, mellorar a xestión e ordenación do monte arborado, e ao mesmo tempo unha repoblación forestal é fundamental de especies caducifolias galegas, recuperación do bosque galería, aumentar o patrimonio forestal galego e ordenar o territorio, que é básico, potenciar a industria do móvil e demais. E o plan forestal, por último xa, a revisión que nos ofrece é que evidentemente se vai a aumentar a produción de ENCE e de FINSA. Acaban de conceder, como sabedes, a ENCE uns 60 anos máis para que este na ría de Pontevedra, e evidentemente a cambio deso, pois ENCE comprometeu 3 millóns de euros cada ano para fins sociales, é dicir, agora se dedica a ENCE pois a nova depuradora de Pontevedra, se dedica a mellorar a eficiencia que antes non fixo, claro, por suposto, pois a investigación lle dedica ao Pazo de Lourizán 5 millóns e demais. É dicir, que entonces quere quedar ben ca sociedade e entón pretende gastar 3 millóns, que non é nada, 3 millóns de ano para eso. Evidentemente, pois o Plan Forestal 92 se vai intensificar con esta nova revisión. O bosque autóctono, pois, polo que se ve, non é o objetivo deste goberno, e o que nos ven agora é o que aparece aquí. Esta é unha zona do Courel entre Xoane e a capital, e entón nos encontramos que aquí hai eucaliptos, como vedes aí, e este é un foco xa de invasión para se hai un incendio nas zonas próximas, no futuro pois habrá máis eucaliptos, non? É dicir, que están preparados os terrenos xa para que no futuro sigan aumentando as extensións de eucalipto. Estas son fragas e os nosos, estas son plantacións de eucalipto á beira da carretera, ainda que teñen que ter unha distancia determinada, pois como vistedes antes, nin se cumple, pasan todos os días por aí personas da consellería e mirarán para outro lado, non? Estos son árboles autóctonos e unha zona de árboles autóctonos plantada de eucaliptos, ladeiras de algunhas zonas de montaña en donde tamén está plantado un pino, e en definitiva e como conclusión, penso que se non hai unha ordenación do territorio e unha ordenación do monte arbolado e unha nova política forestal, pois aínda que exista cambio climático, pois non lle farán caso para plantar frondosas autóctonas. E nada máis, moitas gracias pola súa atención, e se hai unha pregunta ou algo. Ben, a continuación, se alguén quere facer alguna pregunta, alguna reflexión sobre o dito. Hola, boas tardes. Bueno, son unha idea que tiñe eu, parece que é bastante máis xente. En Galicia se gasta máis en mantemento dos bosques que en a extinción, non? Por números que te daba hasta aí, ou non? Bueno, vamos a ver. Hai dous aspectos, un é o combate e a prevención, e outro é a ordenación silvícola. Aproximadamente se gastan 2/3 en contra os incendios e 1/3 para a ordenación, cousa que debería ser ao revés, é dicir, debería ser para ordenación forestal, digamos, os 2/3 e 1/3 pois para combate do lume. Pero tal é o fenómeno incendiario que temos no noso país que desde fai bastantes anos ni siquiera hai un 50-50, sino que é bastante máis con respecto a 60 tantos con respecto a 30 tantos, non? É dicir, que non se gasta máis en ordenación, ao revés, ao contrario, se gasta máis en extinción. Ah, outra cousa. Vai anos falou de utilizar a rama restos forestais para a biomasa, para crear biomasa. Sí. Montaremos centros de biomasa en Galicia, pero que eso non se levou a cabo, que eu sepa, non se fixo nada en este sentido. Que axudaría tamén a limpiar tamén a maleza e... Bueno, hai proyectadas tres plantas de biomasa e a cuestión está en que pretenden queimar eucaliptos xóvenes. É dicir, boa parte das plantacións, se dice que boa parte das plantacións xóvenes que pode haber de eucalipto hasta 5 anos, 7 anos, como moito, que se poden utilizar despois para producir biomasa. Evidentemente, hoxe o que se está facendo, aquí hai un potenciamento dos pellets e produtos derivados, que en todo caso eso é un positivo, porque o que se ocurre é que se aproveita o serrín, a codia, a corteza dos pinos, se aproveitan restos de ramas e produtos forestales dese tipo. Ahora, o que está claro é que ahora lle diron luz verde, por así dicilo, a estas plantas de biomasa. De feito, se aumentou, había unha potencia máxima para estas plantas e ahora se multiplicou por 5 a potencia máxima que poden ter. Para que? Para poder producir a partir de plantas que poden ser eucaliptos xóvenes ou outro tipo de plantas que se planten nos montes galegos para despois queimalos e producir enerxía, non? E que un dos negocios principales de ENCE, ainda sendo importante a celulosa, un dos negocios importantes de ENCE é a producción eléctrica. É dicir, iso lle ocorre a outras fábricas, non? É dicir, que é tan importante eso como que a producción, o sea, que a biomasa vai a ser destinada para a producción energética, non? Como se xa tuveramos pouca enerxía cando estamos tamén exportando do orden do 40%, non? Ainda para colmo, non? Sí, son. Sí. Un tema sobre a economía que estamos falando. Si nosotros vamos a las enquisas, bueno, los datos del Instituto Galego de Estadística, pues o valor engañido, los últimos datos que hay sobre o valor da madeira, producción primaria, agricultura, es de 250 millones, o valor engañido bruto, porque o valor primario hay que descontar de sempre los gastos de plantación, los gastos de recollida, etc. Entonces, si comparamos o valor desa madeira, esos 8 millóns en total de madeira, cos 100 millóns, por poñer por baixo, que costa os incendios, estamos vendo que realmente é unha producción subvencionada que nos facemos cargo todos os contribuintes, fagan ben ou fagan mal a xestión do monte, ¿no? Entonces hai plantacións que, como os eucaliptos, que non se ven clasificadas, incluso como viven en xeches, se xestionan mellor co lume, e que outras que son a catástrofe. Por eso, como os castiñeiros ou os carballos, que hai que volver outra vez a refacer a plantación, porque senón, despois dun incendio, porque non volven a sair solas, ¿no? Entón, de alguma maneira, se está primando ese tipo de mala xestión do monte. Eu simplemente diría que ahora, bueno, que están nos presupostos na lei de acompañamento dos orzamentos, acaban de facer un tiro máis legal en contra das comunidades de montes, que di que as comunidades de montes que estén mal xestionadas, que serán entregadas máis ou menos ao final a empresas que a xestión, ¿no? O sea, xa sabemos que empresas. Entón, o tipo de xestión que habría que ver é que sea que se primen aquela xestión que non coste a cidadanía. O sea, se unha sociedade na montaña ten ovellas que estender, ten vacún de carne, eso vai a ser moito máis beneficioso, porque eso non vai a arder. Cada hectárea desa se vai a cuidar sola. En cambio, se planta eucalipto, se planta... E ademais que son plantacións moi extractivas. Hasta que punto había estudios que decían que después de 50, 60 años, después de 4, 5 rotaciones, que empieza a perder fertilidad del suelo. Como tú bien decías, o monte no era forestal hasta los años 40. O monte era un complemento do sistema tradicional agrario, que era sostenible. Entonces, ahora se están extrayendo todos los nutrientes que en aquel momento, pues incluso se hacían arrozas, esas cintas volvían otra vez para tierra. Entonces, yo creo que o que había que incidir en eso, en que no es una cuestión económica, a que no tenga ese valor económico que nos están haciendo servir. Bueno, porque se llama, hay que ver toda agua que estamos dejando de obtener las cucas hidrográficas, de consumo de sucaritos, porque esa agua mejor podría producir energía eléctrica, ¿verdad? Los embalses, o podría abastecer los pueblos, o podría. Eso también lo que se llama o capital natural. Todos los servicios que estamos perdiendo del medio ambiente, porque es una política colonial arrasadora dos bienes públicos, que está deteriorando o capital natural como es a auga, a paisaxe, a biodiversidade, de o sol. Exito que algún economista se tenga que marchar. Pois, simplemente quería explicar era a tua... No, o que, pues, que está claro é que recae na sociedade pois unos gastos que deberían recaer noutros, nas empresas concretamente. Por que digo isto? Porque antes citei o caso de que ENCE ten a súa disposición 180.000 hectáreas a disposición dela. E a pregunta é, e canto gasta ENCE cada ano para evitar os incendios nestes 180.000 hectáreas? Pois, ela dice que gasta, pero non chega a 1 millón de euros. E claro, si ten 180.000 das 900.000 hectáreas e no resto nos gastamos 175 millóns, a diferencia é abismal. O sea, que estamos pagando, como ti ben decías, unos recaendo sobre nós unos gastos sociais que realmente vai a beneficiar única e exclusivamente a unha empresa, xa por poner un exemplo. No futuro non serán 180, no futuro serán bastantes máis, porque como dixen, 70.000 toneladas máis de pasta dentro de 3 anos ou 2 anos. Entonces a cuestión está en que cada vez máis será máis gravoso para nós, non? Entonces, alternativas, pois as alternativas son un cambio de política forestal, non? É dicir, eu persigo e xa o perseguíamos desde o ano 1989 cando os puxamos no Parlamento de que había que facer outra política forestal, pero non é que o diga eu teño aquí encima da mesa un informe que fixeron no ano 1989 tres personas da Autónoma de Madrid sobre os efectos dos eucaliptos nas plantacións no norte de España, e entonces nos dice que aquí, que evidentemente estudiando o caso galego e estudiando o que ocurre no norte de España, pois que estamos malgastando o territorio. E dicir, por que estamos malgastando o territorio? Bueno, porque eles ven os análisis económicos do que se pode ter de rentabilidad en zonas a beira das rías onde se pode poñer albariño e resulta que hai eucaliptos. Entón, pues, claro, que produce máis, eucaliptos ou albariño? Entón, a cuestión está en que calquera o ve. Eu só vou a decir dous datos. Por exemplo, fai 2 anos se sacaron en setas en Galicia, en cogumelos, 25 millóns de euros. 25 millóns de euros. Hai unha sola empresa que IFAS, unha que hai en Pontevedra, bueno, pois esa saca solo 15 millóns de euros solo o ano e ten 60 traballadores e empezou fai, non sei, 10 anos ou 9 anos. Outro tema, as colmeas se sacan máis de 5 millóns de euros solo na venta de mel, sin os outros produtos que pode haber das colmeas. En castañas se sacan 50 millóns de euros en castañas e a producción é maior que teñen que comprarlas fora porque agora hai empresas como Coren que dá alimento aos seus porcos con castañas para facer un xamón de calidad e demais, e aquí xa non hai suficientes e ten que buscarlas fora, en Asturias e en outras partes. É dicir que rentabilidade económica. Estos días acaban de poñer, salía nos medios de comunicación unha empresa en Fonsagrada que se dedicaba precisamente a despiezar a caza, es decir, o xabarís e a caza. Bueno, pues a caza forma parte do que é o bosque tamén, é dicir que nos encontramos que hai empresas que están salindo a flote sin a axuda da propia administración, é dicir, a pesar de, iso é unha das cousas que temos que ver, é dicir, as potencialidades que temos no noso país son moi grandes, o que pasa que, claro, metidos nun camiño como este, os únicos beneficiados vemos cales son, é dicir, claro, despois chegan as migallas, eses 300 millóns de euros repartidos entre 675.000 propietarios, que son os propietarios dos montes, e claro, parece, collen unha cantidad unha vez cada certo tempo e lle parece que é un montón, pero claro, eso non é a rentabilidade, eso sirve para sair do paso un momento, pero non para solucionar un problema social que pode existir, non? Sí. Bueno, era simplemente decir que algúns organizacionados pensábamos que o aviso de Pedro Brown e despois o aviso de Verín, o último aviso que foi do 15 de outubro, aviso de incendio catastrófico, realmente unha catástrofe, non? Pois que amolecer un pouquinho as intencións da consellería de quen está detrás de facer unha política, de mudar algo na política forestal, non? Pero non, porque a Comisión dos Lumes constituíuse hai 27, 27 fixos e o plan de traballo, e no plan de traballo non admitiron contraste. É dicir, o contraste refírome a que permitiron un mínimo contraste, a opinión oficialista e a que manda, e a que a xente que podía dar unha visión distinta como a que está dando vostede nestes momentos do problema do monte, non quero falar de forestal, a mí parece mellor falar do monte en xeral. Entón, todo nos leva a pensar de que a política vai seguir, ademais, con intensidade crecente, a política de forestación. Un agravante, e o agravante é que a reforma do plan forestal que pretenden agora vai partir dunha realidade nova, e a realidade nova son esas 500.000 hectáreas que están xa consolidadas, é dicir, a duplicación que se deu no plano forestal, a violación, a violentación do plano forestal é manifesta, e a realidade de que se vai partir é desa. E o Cluster do Madeira está presionando duramente para que isto seña así, para que este aumento. Bueno, ben, a cuestión é que, claro, quen marca a política forestal non é o goberno, son as empresas, esa é a claridade, de alguna forma, porque todos conocemos quen está nos consellos de algunhas empresas, non? É dicir, personas que estuveron antes, curiosamente, hasta ao frente do tema forestal, é dicir, señores como del Álamo e outros por estilo, que están en grandes grupos e demais. Entón, o que fai o goberno é traballar o ditado, por así decirlo, de alguna forma. E isto mismo que estamos dicindo aquí foi exposto en múltiples foros e incluso no propio Parlamento, non? É dicir que non é novo. Eles saben perfectamente o que se opina, o que se pensa, o que pasa que están volcados nos intereses das grandes empresas, ni máis ni menos. E entón o problema é que nos estamos pagando as consecuencias. De feito, non son consecuencias pequenas, porque últimamente, por exemplo, Confemadera Galicia, onde están as grandes empresas, curiosamente, no ano 2016, decía que estaba preocupada porque se podían declarar a Pinus radiata e o Eucaliptus globulus, que son as dúas especies básicas do noso medio, pois que podían declararlas como especies invasoras e que, polo tanto, iban poñerlle no Consello de Europa problemas para a plantación destas especies, non? Entón, bueno, non sei ao final se se chegou a declarar de alguna forma, pero isto era o texto que decía Confemadera con respecto ao tema, non? Entón, a cuestión está en que no futuro, se nadie o impide, e desde fora non o van a impedir, porque é probable que en Europa miran para outro lado tamén porque necesitan madeira, así de claro, é dicir, están interesados en que sigamos producindo máis, entón aquí seguiremos plantando eucaliptos porque hai que producir máis, e ademais hai outras fórmulas, como explicaba, que podíamos producir máis de outra forma, non? E logo, as 500.000 hectáreas de que se manexan é un documento da Xunta que fala de 500 e pico mil hectáreas. Eu son partidario de que neste momento xa non estamos aí, eh? Eso eran os datos do ano 2015 e estamos no 2018. E ao mesmo tempo hai un calquera que recorra o país observa que hai plantacións masivas, e como se lle diran o punto a salida para que se plantaran eucaliptos en calquera parte. É dicir, un vai en tren de Santiago a Coruña e ve plantacións hasta en zonas de prados. Un vai a Lugo, desde Santiago a Lugo, e ve plantacións por todos os lados. É como se dispararan a un momento para plantar en calquera lado, e é como se dixeran, plantade rápido, porque ademais en Portugal está paralizada precisamente a plantación de eucaliptos. É dicir, Portugal decidiu non plantar máis eucaliptos. Entón, se as empresas portuguesas e as empresas galegas, nos estamos abastecendo a dúas empresas de celulosa, unha en Navia e outra en Pontevedra, que non se dice normalmente, pero estamos abastecendo. O sea, se necesitamos 180.000 hectáreas para Pontevedra, non sei as que necesitaremos para Navia, pero non andará lexos. É máis, producen máis en Navia que en Pontevedra. Entón, se ademais no norte de Portugal, que temos no norte de Portugal empresas de celulosa, e se non van poder plantar eucaliptos, onde van a vir a buscarlos? Alquilar montes, entre outras cousas, ou a buscar de alguna maneira, que xa intentaban, no sur da provincia de Pontevedra. Así de claro, e iso é o que nos espera no futuro. E non, a sensibilidade cero por parte da administración e por parte dos organismos competentes, e por lo tanto, se non hai unha presión forte por todos nós, evidentemente a situación é moi penosa, non, para o futuro, se agravará. Sí, a verdade é que bueno, toda a explicación é favorosa, ou tal como se vai a poner todo de eucalipto, eucalipto migrans, además, que en outras zonas, como o caso das Asturias, que nin siquiera permite. Bueno, realmente non pode haber un problema de seguridade, de seguridade por migrans. É dicir, eu vexo cada vez que hai máis eucaliptos por todos os lados, non hai protección en ningún lado, as casas están cada vez máis arrugadas, dá o mismo, porque se plante legalmente, resulta que, bueno, pues ao final temos que pagar entre todos a extinción, non pasa nada, logo será, chegará a ser, realmente, se isto sigue así, por outra das cousas, e que opina no caso das plantas de biomasa que falaban, pero claro, a de Teixeira unha cousa eran as plantas de biomasa que en un momento dado, estuvo pues, bipartito, realmente pensaba comer que era para ajudar a limpiar o monte. Pero a de Teixeira é unha capacidade enorme. E iso vai se ter que empregar, me parece, en opinión. En terras de alto valor, a superficie de Galicia, de terras agrícolas de sal, está baixando por debaixo moi, por debaixo do medio do Estado, e sí, sí. Igual. Ao final vamos a comer os palitos, estar nunha pira, o sea, está realmente nun medio dun mundo, ou cal é a reflexión? E outra cousa, cal é realmente o consumo de auga do eucalipto nesas plantacións que se fan ás beiras dos ríos, nas zonas de prados, nas zonas de terra que realmente podría producir millo, que non dice millo, outra serie de cousas que teñen un alto potencial, que teñen fondo, porque ora están todos unha gran seca. E realmente, que se comportou en alguna zona, en concreto, de Fontes, que últimamente se ve que realmente son nos rebrota, pois xa desde fai tempo. Vas a mirar hacia arriba, está todo o cauce, hasta o nacimento, está cheo de eucaliptos. Ben, evidentemente o tema da auga é un problema novo, porque novo en Galicia no sentido de que o cambio climático vai acentuar precisamente estes fenómenos, non? É dicir, pode que siga chovendo igual, ou polo menos os científicos falan de que o volumen total de auga que cae en Galicia que sea similar ao actual, pero vai vir repartida de forma moi distinta. É dicir, se antes viña repartida en determinadas épocas do ano e moi regular, e por tanto non había sequía máis que en casos anecdóticos, cada 10 anos, cada 20 anos, pois agora se van a acentuar máis. Entón, claro, as especies que nos temos no noso medio, pois son, digamos, contra o sistema da sequía, é dicir que, perdón, son favorecedoras de todo o que é o sistema da sequía. Entón nos encontramos que, bueno, que se non hai un cambio no que son as especies, pois nos encontraremos que se acentuarán máis os períodos de sequía en Galicia, iso é indudable, non? E, bueno, eu sobre este tema, pois, teño publicado un libro fai anos xa, no ano 90, en donde falaba da problemática dos eucaliptos e de todo o que sucedía, como as autoridades aquí non leen o que non lle interesa, claro, pois entonces, pois, se o leen, pois tampouco lle sirve de moito, pois o tema está en que sí, efectivamente é unha especie que non só é pirofítica, sino que é moito máis, digamos, saciante de auga que outras especies e, polo tanto, pois, o que sucede é que, bueno, que é unha especie que non debería estar no noso medio. De feito, pensade de onde procede. Zonas de Australia, de Tasmania, de Nova Zelanda, e que, polo tanto, nas zonas áridas, onde explotaban o medio que tiña, pero non era un medio con 1.500, 1.700 centímetros cúbicos de auga ao ano, non? É dicir, que nos encontramos en que se plantou aquí porque xusto encontrou un medio idóneo entre elas a auga e, polo tanto, pois, que sí, que resta para outras posibilidades a auga, para os nosos cauces e que teremos ese problema no futuro e o padecerán as generacións futuras máis porque o cambio climático non é algo que vai a suceder nun período corto, sino que o padecerán ao largo de moitos decenas ou centenares de anos, non? Entonces, bueno, pues estamos solo no inicio do que é o proceso grave para o medio galego e, polo tanto, si son conscientes as autoridades, pues deberían pensar en facer outro tipo de repoblacións, pero ao final, pues van polo camiño contrario do que deberían ir. Bueno, y ya tenemos algunos años toda esta retórica de las plantaciones, de la destrucción del paisaje galego, lleva muchos años, como usted bien dijo, ¿no? Pero no va a tener fácil solución, porque contra la insensibilidad de las grandes empresas forestales y la administración, podíamos tener un contrapeso de la sociedad civil. Pero a sociedade civil, pero que eu coñezo, e coñezo bastante ben Galicia, tampouco vai nesa dirección. É dicir, eu que nací na Mariña de Lugo, vivo en Coruña, traballei 39 anos na administración en medio rural, e percorri bastante ben Galicia, e teño a sensibilidade de conocer varios países da Unión Europea. E en Francia hai unha sociedade civil forte, en algúns países da Unión Europea, aquí non. A Xunta sacou un anteproxecto fai 4 anos, 3 e medio 4 anos, donde pretendía prohibir a plantación de eucalipto na provincia de Ourense e no sur da provincia de Lugo, máis ou menos de Castro Verde, Baralla, para o sur, non? Entón, ese anteproxecto iba ir a proxecto para, de alguma maneira, protexer o bosque autóctono nesas provincias, nas fotos que vostede sacou, e houve unhas grandes protestas dos concellos do sur da provincia de Lugo, e entón a administración paralizou o tema ese. E hai que reconocer que fixeron grandes movilizacións, fai 3-4 anos, concellos de Castro Verde, Afonsagrada, BCRA, Baralla, unha gran movilización donde fixeron asambleas, que eu asistí a algunha desas por curiosidade, e no concello de Castro Verde, por exemplo, onde goberna o PSOE, por dicirlo, podía ser un pouco máis sensible cos do PP, pero os do PP xa empezaron a poñerse a todo iso, pero tamén se uniron os gobernos donde, que acabo de mencionar, donde as maiores concentracións de xente que non collía, non, naide vai aos plenos, pero o salón de plenos estaba abarrotado, sillas supletorias, xente de pé, xente fora, para opoñerse a ese anteproxecto, que como iban prohibir o eucalipto, dicían que Castro Verde, BCRA, non seguía nada sin eucalipto, que iso era o maior potencial económico que tiña o territorio. Fíjese usted nunha zona como esa, ¿no? Donde o vasco autóctono ten moito valor. E eu agora pertenezco a dúas asociacións de custodia do territorio, para que estou xubilado, teño máis tempo e estou un pouco máis informado, e hai algúns conatos así de algúns grupos altruistas que andamos aquí na zona de Coirós, nas fragas do Mandeu, pois intentando que nos regalan parcelas, así, das que hai na zona de Coirós, porque vai unha presa, son parcelas moi pequenas, de moi mal servicio e ninguna empresa lles dá un duro por ese eucalipto que hai aí. O eucalipto que ten 25 ou 30 anos, eh? Incluso a empresa, para que quito os eucaliptos, porque estamos sustituindo por carvalhos e castaños, pois pues, ainda lles hai que pagar, que o eucalipto non chega para pagar a corta, a sacados. E, bueno, ora, custodiamos unhas cuantas detalles que estamos a repolar e a limpiar, ¿no? Con alguna axuda. Pero isto son asociacións moi puntuales. Na Mariña de Lugo, as explotacións que están a pechar de leite e de carne, o que queren é ver se poden plantar eucalipto nos prados e nas leiras. Porque moitas veces non encontra xóvenes que queiran sustituir esas explotacións. E mentre non se arregle o despoboamento tan forte que hai no medio rural, non vai quedando xóvenes, non vai quedando xente. E houve un presidente dunha diputación, que non vou dicir a provincia, pero ustedes xa se imaginan, que nestas movidas de plantacións chegou a dicir que a plantación do eucalipto, se isto, declaracións na prensa, dai seis meses, chegou a dicir que a plantación de eucaliptos fixaba a población no rural. Imagínense eso dice un presidente dunha diputación, porque ao final é buscar votos. O día que había moita oposición a iso, saliu en declaración a favor desa postura. Entonces, si temos a administración en contra destes proxectos de acabar con o bosque autóctono, acabar con o territorio, acabar con a permanencia de población dos xóvenes que non están preocupados nada por eso, nada máis que porque cada vez que hai menos xente hai menos votos, se tivéssemos unha población sensibilizada poderíamos facer algo, pero que deixo que neste tema son bastante pesimista e iso se seguirá incrementando, seguirá aumentando, porque hai, xa remato, hai tanta sensibilidad, está tan metido no tuétano do ciudadán que usted fai calquer manifestación en reunións dun tipo como este na Mariña, e se pon en contra de eucalipto, a usted lle sacan a foto, e cando ven por aí dicéndome, intentan nos bares abuchear. Iso é o presidencial. Sí. E usted non fa unha denuncia dicindo que plantou o calito fulanito de tal, que van a por usted. No. Bueno. Houve amenazas dun señor que fixe esta denuncia e o amenazaron se volvía a facer máis denuncias. E estuveron no camiño, E dito, esta vez temos un camiño, pa próxima vez pode se costar a vida. Con estas denuncias. Pero como non tiña testigos, non pude denunciar, porque non hai testigos. Bueno, esa, nesa situación estamos. Esa é unha cara da moneda, exactamente, porque, bueno, PSOE xa, no seu momento, botou abaixo a ILP. Neste momento hai outra ILP que está presentada no Parlamento Galego con un aspecto importante que é precisamente todo o contrario do que defenden o que usted comenta. Entonces, pois, están pola diversificación forestal, pola diversificación industrial, por que haxa un aumento de repoblación de árboles de folla caduca, de que se protexe o bosque autóctono, de que exista máis extensión de bosques, galería e demais. Entonces nos encontramos que, bueno, pois hai personas que pensamos de outra forma. De feito, eles van a tratar de xuntar como mínimo 15.000 asinaturas e as levarán ao Parlamento. É dicir, que aquí hai uns intereses económicos moi fortes, como acabamos de ver aquí despois de todo isto, e eses intereses económicos hai algunhas personas que lle vai moi ben, claro, é dicir que na Mariña de Lugo, concretamente na zona donde hai unhas plantacións ordenadas, que é un dos poucos sitios donde hai plantacións ordenadas de eucaliptos, entonces teñen unha rentabilidade moi grande e demais. Pero bueno, eso son, digamos, personas contadas, non? Despois hai o resto da sociedade que é outra forma de pensar. Indudablemente, hai tamén concellos en donde non opinan da mesma maneira, é dicir, que hai algúns que incluso fixeron declaracións de estar libres de eucaliptos para o seu territorio e demais, non sei, algúns saliron na prensa, en algúns medios de comunicación. Entón, me refiro a que, bueno, temos a sociedade dividida, como non, é dicir, que os que lle vai ben, pois falan ben, como os que van á feira, non? Hai uns que falan ben da feira e hai outros que, evidentemente, pois non é esa feira que les querían, non? Entón, a cuestión está en que nos encontramos en que hai grandes intereses contrapostos e o goberno aí pois non fai de árbitro, evidentemente nunca o fixo, sino que está predisposto para unha alternativa concreta, e esa alternativa concreta vai pola vía de seguir aumentando a extensión de eucaliptos e potenciar un tipo determinado de industria e demais, non? Entonces, bueno, pois esperemos que algún día a situación cambie, que non sean eses partidos que hoxe defenden estos que gobernen e de alguna forma pois que haxa outro tipo de política forestal, porque evidentemente das mans dos actuales non vai a vir outra política forestal, así de claro, non? Si se non hai ninguna pregunta máis, aquí o compañero xa para finalizar. 15 segundos, moi breve. Incorporamos un dato que máis ou menos coincide, ainda que non se sabe moi ben a fonte, de que hai alrededor de 700.000 propietarios de monte en Galicia, de monte particular. Que opinas dese dato? Como pensas que se pode afrontar? Bueno, a cuestión está en que sí, propietarios hai moitos, o que pasa que teñen interés polo monte moi poucos, no sentido de que os que teñen maior interés son os que queren plantar e abandonar e volver a cortar despois, é dicir que se marchan para outro lugar e demais. Entón, o que o medio rural evidentemente teña que potenciarse de outra forma, non? É dicir, se nós temos industrias de transformación, digamos, a partir dos produtos do medio que están no monte e demás, como antes citamos, o caso do mel, o caso das cogumelos, o caso da ganadería intensiva, se hai postos de traballo incluso para precisamente xente que poda levar o ganado pois a pastar e que despois saque rentabilidade, é dicir, no momento en que o rural sea rentable, evidentemente a xente permanecerá no rural, non? Entón a cuestión está en que hai que enfocalo con outras perspectivas distintas das actuales. E que haxa moitos propietarios? Bueno, pois hai moitos que non saben nin siquiera onde teñen as fincas, así de claro. É dicir que no catastro un dos problemas que teñen actualmente é saber de quen son a mitad das fincas que encontran por aí, que están plantadas seguramente de eucaliptos ou de pinos, porque algún día eles irán a cortala e eles sabe onde ten a finca, pero hai moitos que nin siquiera sabrán onde teñen a finca. Entón, por aí habría que empezar, é dicir que poñer en orden todo o que é o territorio, poñer en orden o forestal e tratar de facer unha política forestal distinta a corto, a medio e a longo plazo, non só para o momento, porque aquí se fai para o momento, senón pensando en repoblacións de 15, 25 anos, repoblacións de 50 anos e repoblacións a 150 anos como fan en Alemania, por exemplo, non? Entonces, con ese código, pois é o que había que traballar, pero aquí non hai moito interés por facelo desta forma, non? Bueno, pois moitas grazas a todos e grazas tamén a Portas Altas e a conferencista pola charla que nos deu. Moitas gracias.